Visa Ekspresi. Farsi dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam Berdustane Gerami. Ez Açık Radyo Bernamey Fizan Ekspresi ile Mişnevit. Milat Bülent Kılıç Esten. Geçen programı hazırladığımda İran'daki ayaklanmaların üzerinden henüz birkaç gün geçmişti ve ne yazık ki birçokları gibi ben de o ilk günlerde yaşanan olayların gerçek boyutunu kavrayamamıştım. Çünkü İran'da sık sık bir takım eylemler oluyordu ve bunlar da belli bir olgunluğa ulaşamadan sönümleniyordu. Ben de bu kalkışmayı da onlardan biri sanmıştım. O günlerde epey de yoğundum ve süreci sıkı takip edemiyordum. Ama sonrasında İran'da olup bitenleri yakından izlemeye başladım ve durumun bu kez çok farklı olduğunu düşündüm. Geçtiğimiz günlerde biraz aceleyle de olsa bir yazı da kaleme aldım ve onu radyomuzun web sayfasında yayınladım. Ama yeterli değil, hiç yeterli değil. Çünkü sürecin görülmeyen, fark edilmeyen, üzerinde durulmayan ya da yanlış anlaşıldığını düşündüğüm pek çok yüzü var. Bu nedenle bugünkü programı benim penceremden gözükenlere ayırmak istedim. Yani bugün her zamankinden daha çok konuşmak niyetindeyim. İran'da olağanüstü bir durum var. Her gün bir değil birçok mehsa ölüyor, öldürülüyor. Küçük çocuklar ölüyor. Bu nedenle sabrınız ve ilginiz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. İran'da biliyorsunuz bir hicab yani İslami örtünme zorunluluğu var. Bu sürecin asıl mağdurları tabii ki kadınlar. Ama erkekler için de geçerli kurallar var ve onlara uymayanlar zaman zaman büyük aşağılanmalara ve cezalara maruz kalabiliyorlar. Örneğin 2000'lerin sonunda İran polisi bir genci kıvır kıvır kabarık saçları ve baskılı tişört giydiği gerekçesiyle yakalamış, ağzını burnunu kanlar içinde bırakmış. Aşağılamak için ona bir tuvalet ıvrığını emdirmiş ve sonra da otomobilin bagajında karakola götürmüştü. Bu basına yansıyabilen olaylardandı ve kim bilir insanlar her gün daha nicesiyle karşılaşıyordu. Şunu da söylemek gerek, döneme, bulunduğunuz mekana göre bazen bu giyim kuşam konusunda kısmen rahat da edebiliyorsunuz ama her zaman ve her yerde değil. Örneğin Tahran'ın zengin semtlerinde kadınları fıstıki yeşil tunikleri içinde ve yığınla estetik operasyon geçirmiş olarak saçlarının bir bölümü açık halde görebilirsiniz bazen. Ama aynı şeyi örneğin Tebriz'in kenar mahallelerinde görmek neredeyse olanaksızdır. Tahran'da bile AVM'lerde kara çarşaflı rejim görevlileri girişlerde nöbet tutar ve gelip geçen kadınları hicap konusunda uyarır. Aynı şey sokaklar için de geçerli elbette. Nereden ve kimin çıkacağını, saçınıza, başınıza, giyiminize, kuşamınıza müdahale edeceğini bilemezsiniz. Tabii bu baskı, yıldırma ve ceza sistemi yalnız insanlar için de geçerli değil. Örneğin dinimiz insanların yaşadığı bir evde köpek beslenemez diyor diyerek insanların gözünün önünde onların köpeklerini dan diye vurup öldürdükleri de oldu ve bu basına yansıdı. Eylemlerin sembolü olan ve artık katledildiği kesin olarak kanıtlanan genç Mehsa Emini de böyle bir müdahalenin kurbanı oldu. Bu olay hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuza inanıyorum ama bir başka konu üzerinde durmak istiyorum. Birkaç gün önce İranlı hackerlar Mehsa Emini'nin götürüldüğü hastanenin kayıtlarını ele geçirdiler, bilgisayarları hacklediler ve raporları ele geçirdiler. Emin'in gördüğü şiddete bağlı olarak öldüğü, yani katledildiği böylelikle açıklık kazanmış oldu. Çünkü biliyorsunuz Molla rejimi Emini'nin öldürüldüğünü inkar etmişti. Ele geçirilen beyin görüntülerinde onun darbe aldığı açıkça gözüküyordu. İran'da eylemler Mehsa Emini'nin katliyle başladı ama birkaç gün sonra Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahedan kentinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu bir karakolda saatlerce tecavüze uğradı. Bunun üzerine yoksul Zahedan halkı adeta çıldırdı ve rejime saldırıya geçti. O olayların akşamında söz konusu karakolun komutanı ve bir başka güvenlik elemanı öldürüldü, birkaçı da yaralandı. Sonraki gün rejim güçleri namaz sonrası kalabalık halde bulunan Beluçları yaylım ateşine tuttu. Orada da yaklaşık 40 kişiyi katlettiler. Birçok da yaralanan oldu. Zahedan görüntülerde bir savaş bölgesini hatırlatıyordu. Zahedan halkı olayların üzerinden 2,5 hafta geçmesine karşın mücadeleye devam ediyor. Bunları şunun için söylüyorum. İran'da işler çoktandır bir Mehsa Emini eylemi olmaktan çıktı. Bir başörtüsü, saç kesme, saçını gösterme eylemi olmaktan çıktı. Rejim karşıtı topyekün bir ayaklanmaya, bir devrim hareketine dönüştü. Bir ara verelim ve 43-44 yıl önce devrim günlerinde popüler olan bir marş dinleyelim. Baharan Hocestebat, baharlar kutlu olsun. Ayaklanmaların ilk günlerinde İranlı genç müzisyen Şervin Hacipur bu devrimci ayaklanmaları destekleyen bir şarkı yaptı ve bu yüzden de gözaltına alındı. Şarkı özellikle Mehsa Emini için değildi. Mehsa Emini de dahil İran'da zulüm gören herkes içindi. Ama Emini için olduğu söylendi ve öyle de kaldı. Şarkısı o günden sonra milyonlarca kez dinlendi, paylaşıldı. Şervin Hacipur bu şarkıdan sonra gözaltına alındı. Uzun süre haber alınamadı. Bir hafta sonra yaklaşık olarak tam da öldürülmüş olabileceği düşünülürken ailesiyle telefonla görüşmesine izin verdiler ve birkaç gün sonra da serbest bıraktılar. Şimdi gelin o şarkıyı dinleyelim ve sonra da devam edelim. Şarkının sözlerinden söz etmeden olmaz, şöyle diyor. Sokağın ortasında dans etmek için, öpüşürken duyulan korku yüzünden, kız kardeşim için, kız kardeşin, kız kardeşlerimiz için, utangaçlık için, parasızlık için, sıradan bir hayatın özlemi için, bu kirli hava için, Veli Esr bulvarının bitkin ağaçları için, gerçekleşme ihtimali olmayan bir zafer için, günahsız, yasaklı köpekler için, öğrenciler için, gelecek için, bu mecburi cennet için, kadın için, yaşam için, özgürlük için, özgürlük için. İran'daki ayaklanma sürecinin oluşturduğu genel olarak 4 toplumsal kesim var. Bunlardan biri apaçık bir biçimde rejim yanlıları, ölümüne rejimden yana olanlar, varlıklarını türlü gerekçeler veya çıkar bağlantılarıyla rejimin varlığını korumaya adamış olanlar. Bu mevcut devlet yönetimini polis, asker ve besiç yani rejim yanlısı milisleri de kapsayan bir kesim. Molla rejimiyle kader birliği etmiş olanlar. İkincisi şu ana kadar mollalarla işbirliği etmiş ama onların uygulamalarından ve baskılarından belli ölçülerde rahatsız olan kesim. Bunların önemli bir bölümü kararsızlık ve şaşkınlık içinde ama henüz sırtlarını rejime de dönmüş değiller. Üçüncü kesim bir rejim değişikliğinin gerekliliğine bütün varlıklarıyla inanan, rejime düşman olan ama bu ayaklanmaların bir devrime ya da düzen değişikliğine dönüşüp dönüşmeyeceğine emin olmadıkları için büyük, canlı bir destek vermekten uzak olan kesim. Bunlar biraz daha umut görseler sokağa dökülebilecek olanlar. Duygu olarak sokaktan, direnişçilerden yanalar ama çabucak umutsuzluğa kapılıp evlerine çekilebilecek gibi duran ya da zaten evlerinden çıkmayanlar. Bir de 43 yıllık bu baskı ve şiddet rejiminden nefret eden, ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun onu değiştirmek isteyen, hatta onu yıkmak isteyen bir dördüncü kesim var. Önümüzdeki günlerde bu grupların bazıları arasında geçişler olacak sanıyorum. Ve bu da sürecin gidişatını belirleyen temel öğelerden biri olacak. Eskilerden güzel, dokunaklı bir devrimci şarkıyla, bir marşla devam edelim. Soru de Rut, Nehir Marşı. Geçiyor geceden nehrin aynası diye başlıyor şarkı. Bu süreçte birçok İranlı sanatçı ve sporcu ayaklanmalardan yana ya da ayaklanmalara karşı açıklamalarda bulundu. Bazıları öyle görünüyor ki bir pozisyon almadan önce 2 hafta kadar havayı koklamayı tercih etti. Ülke dışındaki İranlı sporcu ve sanatçılardan birçoğu bir biçimde sokaklardaki gençlere, daha doğrusu bu harekete desteğini açıkladı. Ama ben ülke dışındakilerin ne dediğiyle çok ilgilenmiyorum. Asıl önemli olan ülke içindekilerin ne dediği. Çünkü riski alan onlar. Ülke içindeki bazı sinema ve dizi oyuncuları ve sporcular açık açık İran sokaklarındaki direnişçi gençlerin başının ezilmesini alkışladılar ve rejime şükranlarını sundular. Bazı sporcular, özellikle futbolcular ve sinema oyuncuları da direnişçileri selamladılar ve onların yanında olduklarına dair mesajlar verdiler. Direnişe verdiği destekten dolayı İran'ın ünlü ve önemli futbolcularından birinin mallarına el konduğu yönde haberler yayınlandı. Bazı güvenlik görevlileri, yani bazı polisler ve askerler kimliklerini açık ederek ya da saklayarak halkın safında ve onun hizmetinde olduğunu ilan eden videolar yayınladılar. Bunları şunun için söylüyorum. İran sanatçısından sporcusuna, gazetecisinden seyyar satıcısına kadar genel olarak ikiye bölünmüş durumda. Yenen taraf mutlaka öteki taraftan hesap soracak. Ama o nihai noktaya gitmeden önce insanlar yavaş yavaş saflarını seçmeye başladılar. Öte yandan bu süreç yeterince olgunlaşmadı ya da tamamlanmadı. Gelin bir şarkı daha dinleyelim. Uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan İranlı şarkıcı ve besteci, insan hakları savunucusu Darius, 43 yıldır çizgisini bozmamış biri. Kuşkusuz direnişe o da sahip çıktı ve bir de şarkı yaptı. Ama ben onu değil, onun geçmiş yıllardaki ünlü bir şarkısını dinleyerek devam edelim istiyorum. Şiiri İranlı ünlü kadın şair Simin Behbehani'ye ait olan Dobare Misazemet Veten, Yeniden İnşa Edeceğim Seni Vatan adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Yeniden inşa edeceğim seni vatan, gerekirse kendi kemiklerimle. Bir sütun dikeceğim çatının altına, gerekirse kendi kemiklerimle. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'daki ayaklanmalara başından beri bir protesto hareketi, bir reform çağrısı olarak bakanlar var. Ama bir de protesto sürecinin, reform taleplerinin artık geride kaldığını, bu ayaklanmaların bir devrim sürecinin parçası olduğunu öne sürenler var. Ve ben de gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki, ikinci gruptakiler daha doğru söylüyorlar. Yani gerçekten de bir devrim süreci yaşanıyor. Rejim 2009-2010 sürecinde de halkın görkemli bir ayaklanmasına muhatap olmuştu. O günlerde muhalefete ne yazık ki dönemin cumhurbaşkanı adaylarından olan Mir Hüseyin Musevi öncülük ediyor gibi gözüküyordu. İran halkı bu çapsız muhalefet nedeniyle tarihi bir fırsatı kaçırdı ve neredeyse hiçbir şey elde edemedi. Geriye ölümler, sakatlanan veya zindana tıkılan insanlarla görkemli bir baskı mekanizması kaldı. Öyle gözüküyor ki direniş hareketi bu kez aynı hataya düşmek istemiyor ve bu nedenle söz gelimi başörtüsü serbestisi gibi bir ödünü bile ellerinin tersiyle itecek pozisyonda duruyor. Bu anlamda Molla rejiminin de 2009-10 sürecinde büyük bir fırsatı kaçırdığını söylemek mümkün. Mehsa Emini İslam'a uygunsuz giyindiği iddiasıyla katledilmişti ama olayların başlamasından birkaç gün sonra rejim yanlılarının bir gösterisini yayınlayan devlet televizyonları, direniş karşıtı unsurlarla röportaj yaparken tıpkı Mehsa Emini gibi giyinmiş kimi kadınlarla da söyleşti ve bu görüntüleri yayınladı. Rejimin bu ikiyüzlü tutumu tabii ki eylemcilerin tepkisini çekti. Ayetullah Hamani gösterilerin başladığı günden başlayarak yaklaşık 16 gün ortalıkta gözükmemişti ve bu da birçok söylentiye neden olmuştu. Kalp krizinden öldüğü söyleniyordu. Bir ara Mısırlı bir gazeteciye dayandırarak Hamani'nin öldüğü ve Irak'ta Necef'te düzenlenen bir törenle gizlice gömüldüğü bile söylendi. Ama 3 Ekim'de Hamani ansızın ortaya çıktı ve halka hitap etti. Mehsa Emini adlı kızımızın ölümü hepimizin içini yakıyor ama bu olup bitenler onunla ilgili değil anlamına gelen sözler etti. Ayaklanmaların bütünüyle Amerika'nın, İsrail'in ve dış güçlerin kışkırtmasıyla ve onların programı çerçevesinde devam ettiğini, duygusal bazı gençlerin de durumun ayırdında olmaksızın sokaklara döküldüğünü öne sürdü. Elbette kötü niyetli unsurlarla gerektiği gibi mücadele edeceğiz anlamında sözler de söyledi. Konuşmasındaki bana göre ilginç öğelerden biri de Mehsa Emini'nin bed hicabının, yani İslam'a tam da uygun olmayan giyim tarzının rejim için çok da sorun olmadığını, tersine o tarz giyinen birçok kadının rejime destek verdiğini söylemesi oldu. Bana göre bu rejimin bu saatten sonra hiç değilse bir süreliğine bu örtünme işi konusunda taviz vermeye eğilimli olduğunun da en yüksek konumdan bir ifadesi, itirafı oldu. Peki İranlı kadınlar ve İranlı direnişçiler bu kadarına razı olacak mı? Ben kendi adıma sanmıyorum ama göreceğiz. Şervin Hacipur'un şarkısına ithafen yapılmış yeni bir marş yayınlandı. Onunla devam edeceğiz. Şöyle diyor, benim için, senin için, yoldaşlarımız için, kadın için, erkek için, özgürlük için, her meydanda özgürlük için dikilmiş her insan için, her Mehsa'nın anısına sesimiz ve yumruğumuz yükselecek havaya. Zen, zendegi, azadi, kadın, yaşam, özgürlük. İran'da ayaklanmalar sizin beni dinlediğiniz dakikalarda 3. haftasını doldurmaya yaklaşıyor. Ayaklanmaları ülke içinde sürdüren doğal liderler var. Ama tek bir merkezden, tek bir örgütlenme ile yürüdüğünü söyleyemiyoruz. Bu ayaklanmanın öncekiler gibi başlıca zaafı da bu. Bir programı, klasik anlamıyla bir örgütlülüğü ve liderliği yok. Ayaklanmaların önderleri doğal önderler. Her yerde kendiliğinden ortaya çıkan ve sıkıştırılmış dersler, acılar ve mucizelerle dolu kısacık bir zamanda yetişen liderler var. Bu eylemler başlarda 120'ye yakın kent, ilçe ve noktadaydı. Ancak kısa zamanda 160'a yakın noktaya ulaştı. Direnişçiler artık bunun bir protesto ya da reform talebi gibi değerlendirilmesine öfkeleniyorlar ve ayaklanmaların bir devrim sürecinin yansımaları olduğunu söylüyorlar. Hatta ikinci hafta dolalı beri devrim sürecinde ikinci aşamaya geçtiklerini söylüyorlar. Bu ikinci aşamanın somut bir göstergesi henüz yok ne yazık ki. Çünkü çeşitli kollardan grev sesleri, talepleri, vaatleri yükselse de işçi sınıfının ayaklanmalara grevler yoluyla tam bir destek vermesi ne yazık ki henüz söz konusu değil. Yani devrim sürecinin birincisi örgütlenme, liderlik ve program gibi büyük bir sorunu var ve ikincisi de büyük bir boykot ve grev dalgasıyla desteklenmiyor. Devrimci sürecin başarısıysa bu iki başlıkta alınacak mesafeye bağlı. Boykotlar şimdilik büyük ölçüde birçok kent ve bölgede kepenk kapatma eylemleri ve üniversitelerde derslere girmemeyle sınırlı. Elbette üniversitelere son zamanlarda liselerde dahil olmaya başladı. Öte yandan bu sürecin bir programı, liderliği ve örgütlülüğü yok diyenlere de öfkeleniyorlar ve Şah'ın 8 ay süren eylemlerin sonunda kaçtığını, bu anlamda henüz yolun başında olduklarını belirtiyorlar. Dediğim gibi ayaklanmacılar bunun bir devrim süreci olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de kitlelerin moralini bozmaya yönelik yayınlar yapan Batı medyasına öfkeliler. Biz burada kahramanca mücadele ediyoruz ama siz televizyonlarda sadece halkın dayak yediği görüntüleri yayınlıyorsunuz diyorlar. BBC de eylemciler tarafından Ayetullah Bibisi olarak adlandırılıyor ve boykot ediliyor. İran'da doğal liderler var dedim. Ama ülke dışından yapılan yayınlarda gördüğüm kadarıyla bir süredir öne çıkan bir lider var. Bu arkadaş eski bir gazeteci. Kardeşi rejim tarafından öldürülmüş. Kendisini öldürmek üzere Erbil'e gönderilen İranlı bir kadın ajan da yakalanmıştı. Bu eski gazeteci internet üzerinden yaptığı canlı yayınlarla ayaklanmaları koordine ediyor. Çünkü ülke genelinde birçok bölgede internete ya hiç ulaşılamıyor ya da kısmen ve son derece yavaşlatılmış olarak ulaşılıyor. Hatta bazı günlerde mobil iletişim de kesiliyor ve bu da eylemcilerin koordine olmasına engel oluyor. Eylemcilere akşamları hiçbir bilgiye ulaşamıyorsanız bile dumanın yükseldiği yere gidin ve oraya barikat kurun deniyor. Rejim güçleri ne kadar sertleşirse sertleşsin, henüz top, tank, helikopter, uçak gibi araçları kullanmıyorlar. Bunu tercih de etmiyorlar sanki. Bunun saflaşmayı hızlandıracağından, olayın vahametini gözler önüne sereceğinden, elbette başka ülkelerin müdahalelerine kapı aralayacağından endişe ediyor olabilirler. Ama Hamenei'nin söylevinden sonra halka uygulanan şiddetin dozu arttı ve Tahran'da bir anda yüzlerce zırhlı araç taarruza geçti. Yani ayaklanmacılara karşı ikinci aşamaya geçmiş oldu rejimde. Buna karşın olayları yine de kontrol altına almayı başaramadı. Orta Doğu'daki her kuşun kanat çırpışının arkasında süper güçleri aramakta haklıyız. Bu iddianın her zaman belli ölçülerde bir geçerliliğinin olduğuna da kuşku yok. Ama bu ülkelerin tanrısal güçleri olduğunu, bütün ötekilerin de onların kuklası olduğunu öne sürmek de gerçekçilikten ve gerçeklikten bütünüyle uzaklaşmak, teslim bayrağını daha ilk günden çekmiş olmak demektir. Hatırlayalım. Amerikan Başkanı Jimmy Carter 1977 aralığında İran'a gittiğinde Christmas gecesi Şah'ın sarayında yaptığı konuşmada İran bir istikrar adasıdır demişti. Ama o konuşmadan aylar sonra ayaklanmalar başlamış ve ayaklanmaların başlamasından 8 ay sonra da Şah ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. İlahi adalet herhalde şu olmalı. Carter'ın bu ifadesini 2015'te İran Genelkurmay Başkan Vekili, 2016'da Cumhurbaşkanı Ruhani ve yine 2016'da İran Deniz Kuvvetleri Komutanı da kullanmıştı. Batı'nın olayları kışkırtacağına, kaşıyacağına, gerekirse aynı anda iki tarafa da silah satabileceğine kuşku yok. Ama ben 43 yıldır baskı ve zulüm altında inleyen, bütün haklarını kaybetmiş, yoksulluk içindeki İran halkının ayaklanmak için zaten yeterince gerekçeye, en haklı gerekçelere sahip olduğunu düşünenlerden. Bu halkın hak ettiği özgürlüğü kazanması için gereken desteği verelim ama onların bu şebekelerin tutsağı olmaması için de mücadele edelim, onları uyaralım diye düşünenlerden. Öteki türlü sokaktaki o gençleri, ergenleri yapayalnız bırakmış, sadece bu baskı düzenine hizmet etmiş oluruz çünkü. Perviz Meşkatyan'ın bestelediği, ilk kez Üstad Şeceryan'ın seslendirdiği, mücadele sürecinin malı olmuş bir şarkıyla devam edeceğiz. Ama ben bu kez bu şarkıyı İran'da bir çocuk korosundan dinleyelim istiyorum. Şarkının sonunda bir de Üstad Şeceryan'ın mesajı yer alıyor. Hemrah şu eziz, eşlik et, katıl canım benim. Katıl canım benim, kalma derdinle baş başa. Çünkü bu ortak dert öyle ayrı ayrı durarak derman bulmaz asla. Böyle deyince Ahmet Şamlı'nın Derde Moşterek, Ortak Dert şiirini de anmadan olmaz. Ben ortak derdim, beni haykır diyordu Şamlı. Şimdi çocukları dinleyelim. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'ın görece yaşlı kuşakları şu an sokaklarda mücadele veren gençleri Heştadiha olarak adlandırıyor. Yani 80'liler. Yani İran takvimine göre şu sıralarda 20'li yaşlarında olanları işaret ediyor. Konuştuğum bazı İranlı arkadaşlar biz bu heştadiyadan umutsuzduk. Bunlardan hiçbir şey olmaz diyorduk ama bak bizi mahcup ediyorlar diyor. Devrim süreçleri böyle. İnsanlar bir gecede yılların dönüşümünü yaşayabiliyor, yılların deneyimini edinebiliyor. Molla rejimi o gençlerin direnişini ezmek için Arap teröristleri yığdı, silahlı milislerini yığdı, katilleri hapishanelerden azat etti ama direniş devam ediyor. İran sokakları diktatöre ölüm sloganlarıyla sarsılıyor. Rejim Rusya'dan yardım istedi ama Ruslar biz zaten savaş halindeyiz deyip reddettiler. En azından böyle söylentiler var. Heştadiha okullarda sadece 50 üniversitede değil liselerde de direnmeye devam ediyor. Çocuklar ders kitaplarındaki Hümeyni resimlerinin bulunduğu sayfaları yırtıp atıyor. Sınıflardaki Hümeyni ve Hamaney fotoğrafları indirilip yerine kadın, yaşam, özgürlük sloganları yazılıyor. İslami rejimi temsil eden adlar içeren sokak tabelaları tahrip ediliyor veya sökülüyor. Molla rejiminin temsilcilerinin mülkiyetinde olan süpermarketlerin sokak direnişinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere su ve yiyecek gibi mallarına el koyun çağrısında bulunuluyor. Hekimler ve eczaneler göreve çağrılıyor. Güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetini azaltmak için taşıtı olan herkesin, özellikle kamyonların sokaklara çıkması, hareket halinde olması öneriliyor. Heştadiha kayıplar veriyor, gözaltına alınıyor ama sokaktan çekilmiyor. Şahin Necefi Heştadiha adlı bir şarkı yaptı ama ben doğrusu pek beğenmedim. Bu nedenle onu çalmayacağım. Ama İran kökenli İsrailli genç şarkıcı Hadar Maoz'un bir parçasını çalacağım. İran halkıyla dayanışmak üzere yaptığı bir parça bu. Ve şimdi onu dinleyelim. Şu dakikaya kadar söylediklerimi özetlemek ve İran'daki ayaklanma süreci konusunu bu program içinde olsa kapatmak istiyorum. İran ekonomik, demokratik ve genel olarak medeni haklar açısından yıllardır kötü durumda. Bu tür bir ayaklanma zaten bekleniyordu ama pandemi süreci bunu ertelemişti. Beklenen oldu. İran devleti de pandemide halka karşı son derece sorumsuz davrandığı için aslında bugün karşı karşıya olduğu daha korkunç durumu davet etmiş oldu. Mehsa Emini'nin katli barut fıçısını ateşleyen durum oldu. İranlı kadınların kahramanca bir mücadele verdiğine ve ayaklanmalara öncülük ettiğine kuşku yok. Ama bu bir feminist ayaklanma değil, bir halk ayaklanması. Çünkü her gün Mehsalar ölüyor ama Areşler, Aliler de ölüyor. Bu nedenle olup biteni bir reform talebi, bir giyim kuşam özgürlüğü arayışı olarak sınırlamak, bu hareketi görememek, ona haksızlık etmek anlamına geliyor. BBC, Voice of America gibi kanallardan bir takım selebritilerin saçlarını kestikleri videoları izlemek tamam ama bu hareketin bu aşamayı geride bıraktığını fark etmemek olmaz. Bu bir gencin katline dönük bir öfkenin tezahürü değil, yıllardır süregelen katliamlara yönelik bir eylem. Bir protestodan çıkmış topyekün bir ayaklanmayı bir devrim hareketine, bir kıyama dönüştürmüş oldular artık. İran devrimine giderken solda Hümeyni yanlıları da kendilerince örgütlüydüler. Bu kez bu tür bir örgütlülük ve liderlik yok ama henüz yolun başındalar. Daha 3 haftayı doldurmadılar. Yolda bu eksiklerini hızla kapatmaları mümkün olabilir. Bunu da bekleyeceğiz ve göreceğiz. Rejimin daha sert bir politika izlemesi mümkün. Toplu katliamlar, terör eylemleri, tank, top, uçak, helikopter kullanımları söz konusu olabilir. Bu halkı korkutabileceği gibi güvenlik güçleri içinde bir bölünmeye neden de olabilir. Devrim lehine süreci hızlandıracak bir duruma dönüşebilir. Olup bitenleri yakından izlemeye ve sizinle bilgilerimi paylaşmaya devam edeceğim. İran'da ayaklanmalar devam ederken Afganistan'da çok acı bir olay yaşandı. Başkent Kabil'de 30 Eylül'de daha çok Hazara azınlıktan öğrencilerin devam ettiği bir dershaneye bir intihar saldırısı düzenlendi. Ve çoğunluğu kız veya genç kadın olan 53 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı. Bildiğim kadarıyla katliamı IŞİD'in mi yoksa Taliban'ın mı düzenlediği henüz açıklık kazanmış değil. İki örgütün niteliğini ayırt etmek de pek mümkün değil zaten. IŞİD'in ne kadar karanlık bir örgüt olduğunu biliyoruz ama Taliban'ın da yıllardır Hazara Türklerine yönelik onlarca katliamı gerçekleştirdiği, hatta Hazara halkının bu durumu uzun süredir bir soykırım olarak nitelediği ortada. Bu nedenle her iki örgüt de yapmış olabilir diye düşünüyorum. Bütün bu bölgelerde bu katliamların, bu baskının, bu zulmün son bulmasını diliyorum. Ta Bernameyi diger, Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.